Simirantasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshur Vilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Siddhir Bhavati Karmaja. Siddhi Prapt Hoti Hai Kam Karne Se. तो यही युक्ति सिद्धिर भवती कर्मजा वो चेन्नई आईआईटी का मोटो उसका अर्थ है यदि सिद्धिर भवती कर्मजा यदि पूरा श्लोक के साथ ये युक्ति कहना है तो ऐसा लगता है कि उसका अर्थ है कि केवल श्रम मेहनत करने से सिद्धि होती है परंतु ये उक्ति सिद्धिर भवती कर्मजा वो पूरा श्लोक के साथ उस प्रसंग में लेना चाहिए कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म शब्द प्रयोग करने से वैदिक कर्म खंडीय अनुष्ठान को निर्दर्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है वो इस श्लोक में भगवान का उपदेश नहीं है कि केवल श्रम करने से सिद्धि होती है कर्म सिद्धि क्या होते हैं कर्म सिद्धि है देवलोक जाना और स्वर्ग से लौटे आके इस पृथ्वी पर उच्चनकुल में सुंदर रूप मिलके बुद्धिमान होने से स्थिति प्राप्त करना तो इस आधुनिक धारणा भूल धारणा है कि हम काम करेंगे और अपना बल से अपनी बुद्धि से काम करने से समाज का विकास होगा ये इस श्लोक का अर्थ नहीं है तो वो चेन्नई आईआईटी में ऐसे लाइक सिद्धि भवती कर्मजा तो अप्रासंगिक है तो पूरा प्रसंग में देखना चाहिए ऐसा है अंग्रेजी में एक कहावत है द डेविल इज क्वोटिंग स्क्रिप्चर शैतान शास्त्र बोलते मतलब वो शास्त्र वाणी लेके सब कुछ उल्टा सिद्ध करके विपरीत अर्थ निकालते हैं तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं तो इस पूरा श्लोक तो यदि प्रसंग में नहीं लेना है तो इस श्लोक का अर्थ कर्मकांडीय अनुष्ठानों को समर्थन करना ऐसे लगते श्री कृष्ण क्या बोलते कि जो लोग भौतिक सुख के इच्छुक है देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं की कृपा से फल मिलते तुरंत ही फल मिलते क्या फल कर्म सिद्धि अर्थात स्वर्गवास रूपवान होना, धनवान होना इत्यादि। परंतु वास्तव में इस भगवद गीता में श्री कृष्णा इस वैदिक कर्मकांडय मार्ग को तिरस्कार करते, नहीं, श्री कृष्णा कर्मकांड को समर्थन नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म सिद्धि की इच्छुक है तो शीघ्र ही मिल सकती है, परंतु कर्म सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा बुद्धिहीन है, क्योंकि इस भौतिक स्थिति क्या है, दुखालयम शाश्वतम। कर्म सिद्धि क्या है, भौतिक सुख प्राप्त करने का अवसर। लेकिन भौतिक सुख क्या है, वो भौतिक सुख तो सुख नहीं है, यही भौतिक सुख क्या है। अन्य श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं वो भौतिक सुख ही सुख है, संस्पर्शज भोग, यही संस्पर्शज भोग दुख योनय एव ते आद्यंत बंत कौंतया नतेषु रमते बुद्धः। संस्पर्शज भोग, उसका मतलब क्या, वो भोग जो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों का संस्पर्श से उत्पादित होते हैं, वो अनुभव का नाम है भौतिक सुख भोग करना। अर्थात जीवा और स्वादु खाना का मिलन होने से जीवा का सुख होते और सुंदरी रूपवती नारी का आकार देखने से कामुक पुरुष व्यक्ति का सुख होते हैं। तो ये भौतिक सुख है। चैतन्य महाप्रभु बोले कि जीवा लालो से जे इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो लालच, जीवा लालच है, लालच जो विशेषकर खन्ना जीवा का भोग प्राप्त करने के लिए उत्साही है, और इसलिए जीभ को संतुष्ट करने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो शिष्णोदर परायण होते। अर्थात उदर का मतलब फेत, फेत भरना, फेत भरने से क्या होते हैं, शिष्ण अर्थात लिंग पर छाप होते हैं, और ऐसे जीव का लालच का परिणाम होते हैं भौतिक कामना, विशेषकर स्त्री संग की इच्छा बढ़ते हैं, और इस प्रकार भौतिक कामनाएं से आसक्त होने का फल क्या होते हैं? कृष्ण नहीं पाए, अर्थात जो कृष्ण भक्त है उनके लिए सावधानी रखना चाहिए। तो इंद्रिय सुख, भौतिक इंद्रिय सुख जिसका आरंभ है जीभ, जीभ का सुख, तो उसके द्वारा कृष्ण भक्ति नहीं होती है। भौतिक भोग विलास और कृष्ण भक्ति, प्रेम विलास, प्रेम विकास, प्रेम विकास, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानं थया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधोन विधीयते। जो व्यक्ति भौतिक भोग और धन संपत्ति पर आसक्त होते हैं तो उसके लिए समाधि अर्थात मन आध्यात्मिक विषय पर स्थिर होना की स्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है। तो आध्यात्मिक विषय पर मन स्थिर होना चाहिए, भौतिक विषय पर आसक्त होने का फल है पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो भौतिक भोग विलास और कृष्ण भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए इस श्लोक में एक ही श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म सिद्धि शीघ्र ही मिल जाते हैं देवताओं की पूजा करने से, तो इसका अर्थ नहीं है कि श्री कृष्ण अर्जुन को देवताओं की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो अर्थ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मकांड देवताओं की पूजा करने से कर्म सिद्धि तुरंत ही प्राप्त होती है, और बहुनाम जन्मनामान्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्म सुदुर्लभ, मनुष्याणं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतथामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। कि वो कर्म कांड स्तर के ऊपर है ज्ञान खंड, लेकिन वो ज्ञान कांड पालन बहुत जन्मों में, बहुत जन्मों के बाद ज्ञान मार्ग अवलंबन करने से एक सबसे बुद्धिमान ज्ञानी का साक्षात्कार होते है कि श्री कृष्ण सर्वोत्तम है, वे ही सर्वव्यापी है, वे ही भगवान है। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है श्री कृष्ण कहते हैं, अति दुर्लभ। श्री कृष्ण और कहते हैं कि सहस्र सहस्र मनुष्यों में तो केवल एक सिद्धि को अन्वेषण करते, तो इस श्लोक में कांक्षन था कर्मणं सिद्धि, सिद्धि शब्द आते हैं। और मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतिथि सिद्धि, तो सिद्धि का शब्द दोनों के श्लोक में आते हैं। इस श्लोक में सिद्धि का मतलब कर्म सिद्धि, और उस श्लोक में सिद्धि का मतलब आध्यात्मिक सिद्धि। तो सहस्र सहस्र व्यक्तियों में केवल एक है जो आध्यात्मिक सिद्धि को अन्वेषण करते हैं, और बाकी कर्म सिद्धि की इच्छुक है। तो वास्तव सिद्धि है आध्यात्मिक सिद्धि। तो जो प्रबुद्ध है समझते हैं कि वो कर्म सिद्धि तो कोई सिद्धि नहीं है, वास्तव सिद्धि है उस सिद्धि जिसका प्राप्त करने से पुनर्जन्म नहीं होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम है जो इतना सा प्रबुद्ध है कि समझते हैं कि कर्म सिद्धि, चाहे भी आप स्वयं इंद्रदेव, चाहे आप महान धनी है अंबानी हिंदुजा, तो उसका ऐसी सिद्धि कर्म सिद्धि का फल है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। इसलिए धीर व्यक्ति जिनकी बुद्धि शीतल है स्थिर है समझते हैं कि कर्म सिद्धि तो कोई वास्तव सिद्धि नहीं है, तो धनवान होना रूपवान होना यशवान होना तो ये सब सिद्धि चर्क है। यदि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से मुक्त हो सकते हैं तो यही परम सिद्धि है। तो कितने व्यक्ति है जो आध्यात्मिक सिद्धि का मूल्य समझते, बहुत कम। सहस्र सहस्र कर्म सिद्धि के इच्छुक में शायद एक होंगे जो आध्यात्मिक सिद्धि के इच्छुक है, और ऐसे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक में बहुत कम है जो समझते है कि सर्वोत्तम सिद्धि है भगवान श्री कृष्ण के चरण में पूर्ण शरण लेना। तो इस श्लोक में कि तुरंत ही कर्म सिद्धि प्राप्त होते हैं देवताओं की कृपा से, तो उसका कि श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं तो उसका अर्थ नहीं है, श्री कृष्ण का उद्देश्य नहीं है अर्जुन को या किसी को कर्म कांड या अनुष्ठानों के लिए प्रोत्साहन देना, वो श्री कृष्ण का उद्देश्य नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म सिद्धि तुरंत ही मिल जाते हैं, लेकिन देखो उससे क्या होते, शीघ्र ही कर्म सिद्धि मिलते है स्वर्गवास, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री ये सब प्राप्त करना। लेकिन प्राप्त करने के साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख भी मिलते। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं तो वो ही कर्म सिद्धि मिल जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है तो श्रेय और प्रेय का विचार करते हैं। प्रेय जो प्रेयपंथी है तो वो सुख जो तुरंत ही मिल जाते हैं उसलिए उत्साही है, और जो वास्तव श्रेयपंथी है समझते हैं कि वास्तव सिद्धि वास्तव हित तो इतना तुरंत ही प्राप्त करना नहीं है, तो फिर भी वो श्रेय वो परम हित प्राप्त करने से हमारा वास्तव स्वार्थ होता है। स्वार्थ क्या है? अधिक धन प्राप्त करना नहीं, वही स्वार्थ नहीं है। नते विधु स्वार्थकतिं हि विष्णु, जीव का वास्तव स्वार्थ है उसका स्वाभाविक स्वरूप में स्थित होना, अधिष्ठित होना। मुक्तिर हितवान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, वास्तव स्वार्थ है मुक्त होना। और वो मुक्ति क्या है? मुक्ति हितवान यथा रूपम, मुक्ति का मतलब इस भौतिक रूप को चोर के स्वरूपेण व्यवस्थिति, वास्तव रूप में स्वरूप सनातन रूप में अधिष्ठित होना, या सनातन स्वरूप प्राप्त करना। तो सबके सनातन रूप है, जिस रूप में हम वर्तमान समय में है तो ये सनातन नहीं है। तो जितने भी रूपवान धनवान यशवान इत्यादि इस रूप है तो ये सब धन रूप ऐश्वर्य इत्यादि तो सब नश्वर है। तो महान महान अधिराज अगर हो तो जितने भी महान है तो एक दिन आएगा जिसमें वो सब उसका नाम और उसके बारे में उस पता जो था तो सब मानव समाज में सब कुछ भूल जाएगा। जैसे इस हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन सिटीज में हैदराबाद में निजाम था ना, अभी तक निजाम है? ऐसा नहीं है, नाम में भी कोई निजाम नहीं है। तो निजाम था 47 तक या 48 ऐसे स्वाधीन था, स्वराज प्राप्त करने तक वो निजाम था। नाम क्या था अंतिम निजाम हैदराबाद का? क्या नाम था? उस्मान उस्मान ऐसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो कोई उसका नाम है नहीं जानते। तो कितने बार इस इलाका में तो कितने बार रहता निजाम, ये पूरा हैदराबाद ये पूरा वो तेलंगाना वो निजाम के अधीन था। तेलंगाना रॉयल सीमा भी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, बीदा, ये सब वो निजाम का क्या बोलते हैं, निजामी में निजाम का स्टेट क्या बोलता था, निजामी मुझे मालूम नहीं, वो सब निजाम की संपत्ति थी। तो इतना महान वो बहुत धनी बहुत धनवान था नहीं वो निजाम, सुना कि वो महल था राजमहल जिसमें बहुत कमरे में जो पूरा कमरा भरा था हीरा मूर्ति ये सब, तो कितना धनी था तो निजाम भी स्वयं नहीं जानता था, तो इतना सब धन था। और अभी कोई नाम भी कोई नहीं जानता हैदराबाद में, शायद वो माइनॉरिटीज जानते हैं लेकिन हिंदू नहीं जानते। तो ऐसे ही वो कर्म सिद्ध पूर्व जन्म का पुण्य का फल से ऐसा हाल मिला कि वो हैदराबाद का निजाम था। अभी कहाँ है निजाम, यमराज की अतिथि है। यमराज का गेस्ट हाउस में। तो ये कर्म सिद्धि का फल है। तो जो ऊपर जाते हैं कर्म सिद्धि से, तो कर्म सिद्ध होने से बहुत दफे तो अहंकारी होते हैं, और जैसे अंग्रेजी में कहना है प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, बिकम्स प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, तो पतन के पहले अहंकार होते हैं। मैं बड़ा हूं, मेरे समान कोई नहीं है, यदि भगवान आएगा तो भगवान भी मुझको प्रणाम करेगा, अगर कोई भगवान हो, मुझ जैसे यार कोई नहीं है, हिरण्यकशिपु ऐसे सोच रहा था कि विष्णु शक्तिमान है लेकिन मुझसे डरते, इसलिए सबके हृदय में आपन को क्या बोलते है चुप, हाँ चुप गया, चुप गया। तो इतना बड़ा अहंकारी था। तो फिर विष्णु स्वयं हिरण्यकशिपु के सामने आया और उस समय हिरण्यकशिपु डरता। ऐसे शास्त्र में और साधारण इतिहास में भी बहुत उदाहरण है। शास्त्र में है कि इंद्रदेव, तो इंद्रदेव का एक नाम है शतक्रतु, तो सो अश्वमेध यज्ञ आयोजन करने का फल इंद्रदेव का पद प्राप्ति। तो इतना सा पुण्य कर चुका था और ऐसे इंद्रदेव बन गए, लेकिन उससे दंभिक होने का कारण तो ब्राह्मणों को अपमान किया और इनकी इंद्रदेव की पुण्य राशि इतना बड़ा होने के पर तो ऋषियों को अपमान करने से तुरंत पतित हो गए, ऋषियों का अभिशाप से। तो फिर वो देवताओं का कोई राजा नहीं था, इसलिए एक राजा जो धरती में था नहुष, एक बहुत पुण्यवान राजा को इंद्रदेव का सिंहासन दिया नहुष। तो इंद्र वो ब्राह्मणों को अपराध करने का फल से इंद्रदेव तो कुछ समय के लिए पतित था, तो उस समय के लिए जब इंद्र अनुपस्थित थे स्वर्ग में, तो नहुष को अस्थाई इंद्र को बनाया। तो नहुष तो एक ही त्रुटि की, तो ब्राह्मणों को अपराध किया, फिर वो ब्राह्मणों का अभिशाप से तो वो नहुष जो इंद्रदेव था तो सांप का रूप में, अभिशाप से सांप बन गया। तो ऐसे है कर्म, कर्म सिद्धि यही है। तो एक्चुअली तो कोई सिद्धि नहीं है। तो आज का राजा कल का कुत्ता, ये ऐसा होता है। आज का बच्चा कल का बिल्ली ऐसे, और आज का बिल्ली तो बाद में बच्चा हो सकता है। ऐसा चीटी तो ऐसा जा रहा है, वो चीटी तो कुछ दिन के पहले शायद वो निजाम तो यही कर्म सिद्धि है। वो चीटियां की रानी है ना, तो चीटी के का विचार में वो कर्म सिद्ध है हमारी रानी। उनके महान और कोई नहीं है, हमारे समाज में वे सर्वश्रेष्ठ है, पूजा है। क्या है? चीटी है, लेकिन रानी। तो जो कर्म क्षेत्र में बड़ा होना चाहते हैं लेकिन पूर्ण पुण्य नहीं मिलते, इंद्र होना या धरती का राजा होना, तो ऐसे बड़ा हो सकते। ये बड़ा कुत्ता है ने? तो पूर्व जन्म में इच्छा थी मैं बड़ा होऊंगा, लेकिन पुण्य नहीं था इसलिए ऐसा बड़ा है, बड़ा कुत्ता है। बड़ा कुत्ते, छोटा कुत्ता नहीं। और बड़ा आदमी का मकान में है वो जानते, कुत्ता की बुद्धि भी है, वो समझते हैं मैं रास्ते में ऐसा कुत्ता नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी का कुत्ता हूं। यही उसकी कर्म सिद्धि है, तो तुरंत ही प्राप्त होती है। अगर हमारी इच्छा है कर्म क्षेत्र में बड़ा होना, तो तुरंत ही ऐसा फल मिल सकते। परंतु यदि हम बुद्धिमान है, हम सिद्धि भवति कर्मजा, ये उक्ति अप्रसंग में नहीं लेंगे। और श्री कृष्ण जो कहते इसी श्लोक में कि कर्म सिद्धि तुरंत ही मिल जाते हैं, तो अप्रसंग में नहीं लेंगे। श्री कृष्ण यही बोलने के द्वारा तथाकथित कर्म सिद्धि को समर्थन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण का उद्देश्य है अर्जुन को और पूर्ण मानव समाज को कर्म सिद्धि की तुच्छता को घोषणा करना और वास्तव सिद्धि शरणागति कृष्ण प्रेम भक्ति तो इतना सा घोषित नहीं है भगवद गीता में। कृष्ण प्रेम भक्ति का पहला सोपान शरणागति का प्रचार है भगवद गीता में कि प्रत्येक जीव की वास्तव सिद्धि है भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण पर शरणागत होना। तो ये उपदेश भगवद गीता के द्वारा प्रचारित होते हैं और जो बुद्धिमान है तो केवल सिद्धि भवति कर्मजा, तो ये सिद्धि भवति कर्मजा ये तीन शब्दों लेके और बाकी भगवद गीता का उपदेश भूल करना, तो ये भगवद गीता का उद्देश्य नहीं है। तो केवल श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं सिद्धि भवति कर्मज, इसका क्या अर्थ है तो सब गाधा जैसे ही काम करना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं है। कर्म करो, कर्म ही पूजा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो ये सब अशास्त्रीय अपसिद्धांतिक प्रचार भगवद गीता का। उद्देश्य नहीं है तो शास्त्र का वास्तव सिद्धांत क्या है इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो अलोश, यहाँ होते कृष्ण लागे सूर्य रमानुष। तो सिद्धांत समझने में आलसी नहीं होना चाहिए, सिद्धांत समझने में मन कृष्ण भक्ति में जुड़ा होते हैं। तो आलसी होने से क्या होते हैं, भक्ति नहीं होते। सिद्धांत समझने में सिद्धांत आलाशजन अनार्थ तो चारे न, यदि हम आलसी है सिद्धांत समझने में अनार्थ चरना संभव नहीं होगा। क्या अर्थ है क्या अनार्थ है ये समझना चाहिए। अर्थ क्या है, वास्तव अर्थ है शरणागत होना और अनार्थ है और सभी प्रकार की धारणा और सभी प्रकार का प्रयत्न और सभी प्रकार का काल्पनिक सिद्धांत और सभी प्रकार के सब कुछ जो अर्थ वास्तव अर्थ प्रेम कृष्ण प्रेम प्रेमा पुमार्थो महान। चैतन्य महाप्रभु बोले कि सब जीव का वास्तव अर्थ है कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना और सब कुछ जो इस परमार्थ प्रेम अर्थ प्राप्त करने में अनुकूल नहीं है जो प्रतिकूल है ये सब अनार्थ कहते हैं। तो अर्थ और अनार्थ दोनों एक ही समझना या है अर्थ और अनार्थ दोनों में अंतर है तो इसके बारे में सूचित नहीं होने से हमारी भक्ति तो कभी भी विकसित नहीं है। तो सिद्धांत क्या है समझना चाहिए। और भक्ति केवल भाव है, रास है। भक्ति तो रास ही है, लेकिन किस प्रकार का वो रास क्या है? जड़ रास है और वास्तव प्रेम रास है। वो प्रेम रास क्या है? व्यतीत भावना वर्मा या चमत्कार भार भू, वो भक्ति रस भौतिक भावना के अतीत है। जड़ रस और भक्ति रस तो दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो ये सब समझना चाहिए। इसलिए भक्ति में इस भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए वो कर्म सिद्धि तो कोई सिद्धि नहीं है, वास्तव सिद्धि है भक्ति। तो इसके बारे में आज मैंने थोड़ा सा विचार किया था। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न अगर हो तो जरा सा पूछिए। All right, so we'll finish.